Uydurulmuş dinci hem kara cahil hem arsız ve edepsiz demişim. Bir örnek vereceğim. Regaib gecesi diye bir gece kutluyorlar. Regaib. Biliyorsunuz. Bu gece hakkında hiçbir şey yok. Zaten Kur'an'dan beklenemez. Yok. Allah Resulü'nden de hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Peki bir şey uydurmuşlar. O gece ne oldu? Resulullah anne rahmine düştü. Şimdi bir diyalog konuşması bu. Böyle bir simülatif diyalog konuşması. Resulullah anne rahmine düştü. Anne rahmine düştü ne demek? Şey, babasıyla annesi, biri sana aynısını yapsa yüzün kızarmaz mı? Resulün anne babasının gerdek gecesini bilme merakının ardında hangi dürtüler var ya? Siz nasıl bir türsünüz ya? Hangi güdüler var ya? Hangi şeytanlık yatar bunun arkasında? Bunu kim niçin merak eder? Nesine yarar? Hiç sormaz mısınız Allah'ın kulları? Hiç sormaz mısınız? Din işi deyince eğer aklı kaldırırsan, din şeytanın dinine dönüşür. Nereden buldun yasası gibi, nereden bildin yasası olsaydı, ilk işsiz kalan kimler olurdu?